ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات الف الف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر حدیثاً تحفتاً درود و سلام آپ کی تعریف اور توصیف کے بعد درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 سے درس قرآن شروع کر رہے ہیں. پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ جل مجد الکریم نے منافقین کا ذکر فرمایا, ان کے طریقوں کا ذکر کیا, ان کی باتوں کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ کیا کرتے. منافقین کا ہی ذکر ہے, ان کی ایک نشانی یہ بھی بیان کی جا رہی ہے, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, اور جب اپنے جیسوں کی طرف جاتے ہیں, اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں, قَالُوا, تو کہتے ہیں, اِنَّمَا أَكُمْ, کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں, اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ, ہم تو صرف ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. یعنی منافق کی یہ نشانی ایک یہ ہے کہ وہ دوغلا پن اس میں ہوتا ہے. منافق کہتے ہی دوغلے کو ہیں, منافق نافا کا سے ہے اور نافا کا لومڑی کی دل کو کہا جاتا ہے. تو لومڑی جو ہے وہ اپنی دل اس طریقے سے بناتی ہے کہ اس کے دو منہ رکھتی ہے, درمیان ہے اپنے بیٹھنے کی جگہ, کبھی اس طرف دیکھتی ہے کبھی اس طرف, کہ ادھر سے دشمن آئے تو ادھر نکل جائے, ادھر سے آئے تو ادھر نکل جائے. تو منافق کا بھی یہی طریقہ ہے, دو منہ ہوتا ہے. تو جس طرف جاتا ہے, جس جماعت میں جاتا ہے, اسی کا ہو جاتا ہے. جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے کہ دیکھو ہم تو ایمان لائے ہیں, ہم کلمہ پڑھتے ہیں, تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, زکاتیں دیتے ہیں, جو تم کرتے ہو ہم بھی کرتے ہیں, ہم تو ایمان لے آئے. اور ایمان لانے کے لیے چونکہ جو ہے وہ کلمہ پڑھنا ہی کافی ہے, وہ ہم پڑھ رہے ہیں. اور جب وہ یہودیوں کے پاس جاتے, کفار کے پاس جاتے تو کہتے نہیں ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں, ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ جیسے پیچھے گزرا کو ہم تو ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں. منافق کی یہی شان ہے، اوپر سے مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، بڑی بڑھ بڑھ کے باتیں کرتا ہے، اسلام کی خاطر کہتا ہے سب کچھ قربان، لیکن اندر سے وہ اسلام کی جڑیں کاٹ رہا ہوتا ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت سارے جو ہیں وہ لوگ ایسے ملیں گے جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن جس مسجد میں گئے کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں. خاص کر آپ دیکھیں آج کل ایک تبلیغی جماعت کے نام سے کچھ لوگ ہیں، سنیوں کی مسجد میں جائیں تو سنی، وہابیوں کے مسجد میں جائیں تو وہابی، جس ملک میں جائیں اسی ملک کے ہو جاتے ہیں، سعودیہ میں جائیں تو وہابی، مصر میں جائیں، شام میں جائیں، یہاں دبئی میں جائیں تو سنی. اب یہاں ہمارے دبئی کا یہ مسئلہ ہے کہ ان سے جو بندیوں سے تبلیغیوں سے پوچھیے کہ جی یا رسول اللہ، وہ کہتے ہیں جی کہنا چاہیے، صلوات و سلام کہتے ہیں پڑھنا چاہیے، اور میلاد کہتے ہیں منانی چاہیے. اور جب ہم وہاں جاتے ہیں جو وہاں دیکھتے ہیں حرمین تو یہ بیان میں، تو وہاں صلوات و سلام بھی شرک، نبی کریم کی حیات کو ماننا بھی شرک. معاذ اللہ کیا مسئلہ ہے؟ ملک بدلنے سے جو ہے وہ یعنی عقیدے بدل جاتے ہیں، وقت بدلنے سے عقیدے بدل جاتے ہیں، حکومتیں بدلنے سے عقیدے بدل جاتے ہیں، جگہ بدلنے سے عقیدے بدل جاتے ہیں. تو یہ کیا مسئلہ؟ مومن تو ہر حالت میں مومن ہی ہوتا ہے، مومن جہاں بھی جائے گا مومن ہی ہوگا، چاہے سامنے کفر کھڑا ہو، چاہے سامنے جو ہے وہ یعنی آگ کا دریا بھڑکا دیا گیا ہو، مومن مومن ہے. نہ کبھی اس کو پیسے کا لالچ اپنی جگہ سے ہٹا سکا، نہ کبھی اس کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں اپنی جگہ سے ہٹا سکیں. یہ ہمارا دعویٰ ہے، آج بھی جہاں دیکھیں گے مومن کو الحمدللہ، سنی جہاں جائے گا صلاۃ و سلام پڑھے گا، میلاد منائے گا، گیارہویں کرے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بیان کرے گا، صحابہ کی عظمتیں بیان کرے گا، اہل بیت کے ساتھ محبت کا دعوے دار ہے تو اس کا ثبوت بھی پیش کرے گا. لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے تو آپ کی مسجد میں کئی مولوی آئے ہوں گے، دس دس سال تک میلادیں بھی کریں گے، صلاۃ و سلام بھی پڑھیں گے سب، اور بعد میں کہیں گے یہ تو بدعت ہے. حتیٰ کہ دیوبند میں اشرف علی خان بھی دس سال تک سنیوں کی مسجد میں رہا، میلادیں مناتا رہا، صلاۃ و سلام پڑھتا رہا، تیسرے ساتویں چالیسویں کرتا رہا، اور دس سال بعد جو ہے رشید گنگوہی نے لکھا کہ کب تک تم ایسا کرو گے، لوگوں کو بتاتے کیوں نہیں ہوں کہ حق کیا ہے. اب اس نے کہا جی یہ تو بدعت ہے. اور آج بھی آپ دیکھ لیں، آزما کر دیکھ لیں، آپ کو بہت سارے ایسے مولوی ملیں گے کئی کئی سال تک جو ہیں وہ جب مساجد میں رہتے ہیں اور بعد میں بتاتے ہیں. تو بین ہی وہی طریقہ ہے کہ جب مسلمانوں سنیوں سے ملتے ہیں سنی بن جاتے ہیں، ختموں میں جاتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، گیارہویں کھاتے ہیں، میلاد کی محفلیں سے جاتے ہیں، اور جب دوسری طرف جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی نہیں نہیں وہ تو مشرک ہیں، وہ تو بدعتی ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق، ہم تو توحید پرست ہیں، ہم تو موحد ہیں. تو مسلمانوں میں نام نہاد مسلمان آج بھی آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو دونوں طرف چلیں گے. اور دیوبندیوں کا تو یہ مشہور ہے، ہر معاملے میں ان کی دو جماعتیں ہوتی ہیں. پاکستان کا معاملہ دیکھ لیں، آدھے پاکستان کے خلاف آدھے حق میں، بن گیا تب بھی ٹھیک، نہ بنا تب بھی ٹھیک. نور کا معاملہ دیکھیں، آدھے ادھر ہیں آدھے ادھر ہیں. حیات النبی کا معاملہ دیکھیں، آدھے ادھر ہیں آدھے ادھر ہیں. کوئی کہتے ہیں نبی کریم زندہ ہیں، کوئی کہتے ہیں نہیں تو یہ تو شرک ہے. یعنی ہر معاملے میں دوری پالیسی جو ہے وہ کریں گے. تو یہی منافقوں کی نشانی اللہ جل مجدہ کریم نے بیان فرمائی ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب مومنوں سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں، یہودیوں سے ملتے ہیں، کفار سے ملتے ہیں، اپنے جیسوں سے ملتے ہیں، قالو تو کہتے ہیں انما معاکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ ہم صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مذاق کرتے ہیں، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے، اللہ ان سے استہزاء کرتا ہے اپنی شان کے لائق، ویمدہم، کھینچتا ہے ان کو، ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یا مہون، وہ بھٹک رہے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اگر ہم باطل ہوتے تو اللہ ہمیں مٹا دیتا، ہم تو حق پر ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ جل مجد کے ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، یہ ان کے مذاق جو انہوں نے صحابہ سے کیا، نبی کریم سے کیا، اس کی سزا ہے کہ قیامت کے روز کوئی بہانہ نہ کر سکیں، ان کی رسی دراز کر دی گئی، لمبی کر دی گئی، جو جو بے حیائیاں کرنی ہیں، بدتمیزیاں کرنی ہیں، گستاخیاں کرنی ہیں، کر لو، ایک دن تمہیں پوچھا جائے گا۔ تو فرمایا وہ سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا حق ہے کیا سچ ہے، وہ حق باطل کو ہی سچ سمجھ کے اسی پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اسی پہ عمل کر رہے ہیں۔ ان کی مثال اور وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا۔ اللہ اکبر، ہدایت سامنے تھی، ہادی سامنے تھا، ہدایت یافتہ سامنے تھے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ان کے سامنے، ہدایت دینے والے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے سامنے، قرآن اور اسلام ہدایت ان کے سامنے، لیکن ظالموں نے کیا کیا، ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کو خرید لیا۔ اچھا سودا کیا بھائی تم نے، اچھائی کو چھوڑ کے برائی کو خریدا، حیا کو چھوڑ کے بے حیائی کو خریدا، ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کو خریدا، اور عزت کو چھوڑ کے ذلت کو لے لیا تم نے، کیا سودا کیا تم نے، بڑا گھاٹے کا سودا کیا کہ تم نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، ربحا یعنی فائدہ، فرمایا کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کی، یہ جو انہوں نے تجارت کی ہے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والی، اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ یہاں تجارت حقیقی معنی میں مراد نہیں ہے، لیکن جیسے تاجر کے سامنے دو چیزیں رکھی جاتی ہیں، ایک اصلی ایک نقلی، تو وہ نقلی چیز خرید لیتا ہے، اصلی کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی ظاہری ٹیپ ٹاپ دیکھ کے، ظاہری حسن و جمال دیکھ کے اور قیمت کم دیکھ کے۔ تو فرمایا جیسے تاجر کے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ ایک کو کبھی اچھی کو کبھی بری کو لیتا ہے، تو ان کے سامنے ہدایت بھی تھی گمراہی بھی تھی، حیا بھی تھا بے حیائی بھی تھی، ہادی بھی تھا اور یعنی دال گمراہ کرنے والے بھی تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ہدایت دے کے گمراہی خرید لی، حیا دے کے بے حیائی خرید لی، عزتیں چھوڑ کے انہوں نے ذلت خرید لی۔ تو اس لیے ان کے سامنے قرآن اور رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم تھے، انہوں نے ظالموں نے چھوڑا، اور اس وقت دیکھا کہ یہودیوں کے پاس ظاہر عزت ہے، دولت ہے، مال ہے، تو ان کے ساتھ ہو گئے، جیسے آج کل بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے چڑھتے ہوئے سورج کو پوجا کرنے والے، وہ مذہب میں بھی آپ کو نظر آئیں گے، سیاست میں بھی آپ کو نظر آئیں گے، معیشت میں بھی آپ کو نظر آئیں گے، معاشرے کے ہر گروہ میں آپ کو ایسے لوگ جو ہیں وہ نظر آئیں گے، جو لوگ چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں، چلتی جدھر سے ہوا آئی جدھر جاتی ہے ادھر وہ بھی چلتے ہیں، چلو تم ادھر کو جدھر کو ہوا چلے والا معاملہ کرتے ہیں، اور اپنے مسلک کو دن بدن بدلتے رہتے ہیں۔ تو ہمارا ان کی ان تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، وما کانوا مہتدین، وہ ہدایت والے ہی نہیں ہیں، ہدایت کہاں سے لیں گے جب ہادی کو چھوڑ دیا، وہ عزت کہاں سے لیں گے جب عزت والے نبی کا دامن چھوڑ دیا۔ تو فرمایا وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ اب ان کی مثال اللہ جل مجد کریم نے بیان کی، اللہ کو کتنی اچھی کتنی پیاری مثال ہے، کتنی دل نشین مثال ہے۔ فرمایا ماسالہم کا مثال اللہ استوقد نارا، فرمایا ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے استوقد نارا، کہ جس نے آگ کو جلایا، فلما اور جب اداعت روشن ہو گیا ما حولہ جو اس کے ارد گرد ہے ذہب اللہ بنورہم تو اللہ نے ان کے نور بصارت کو یا ان کے نور کو سلب کر لیا وطارکہم فی ظلمات اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا. اب ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص جو ہے وہ یعنی آگ کو جلاتا ہے ارد گرد روشن ہو جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے مجھے تو نظر آ رہا ہے سب کچھ, میں چلتا ہوں, راستے میں چلنے لگتا ہے تو آگ بجھ جاتی ہے اور جب آگ بجھتی ہے تو چاروں طرف پھر اندھیرا. تو منافقوں کی یہی مثال ہے, منافق جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ جب مال غنیمت آتا ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, مسلمانوں سے اپنی جان و مال کو محفوظ کرتا ہے, مال غنیمت حاصل کرتا ہے, فوائد حاصل کرتا ہے, مسلمانوں میں نکاح کرتا ہے, ان کے مال کا وارث ہوتا ہے, لیکن جب مسلمانوں پہ تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو اس وقت چہرہ پھیر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. یا اس کی مثال دنیا اور آخرت کی ہے, تو دنیا میں تو سارے فوائد حاصل کرتا ہے لیکن مرتے ہی جہنم کا ایندھن بنتا ہے. قبر و حشر میں جو ہے وہ یعنی ذلت کی زندگی گزارے گا. تو جیسے ایک آدمی آگ جلاتا ہے, جب روشنی ہوتی ہے تو چلتا ہے, پھر ہوا کا تیز جھونکا آتا ہے وہ آگ بجھ جاتی ہے تو پھر وہ انہیں اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے, اس کو راستے کا کچھ پتہ نہیں چلتا. لا یبصرون ان کو کچھ سجھائی نہیں دیتا, وہ کچھ نہیں دیکھتے اندھیرے میں. سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, پس وہ لوٹ کے نہیں آئیں گے. اللہ اکبر. اب دیکھیے بہرے ہیں, کیا وہ آوازیں نہیں سنتے تھے؟ منافق کی آواز نہیں سنتے تھے؟ فرمایا بکمن وہ تو گونگے ہیں, کیا بولتے نہیں تھے؟ امیون اندھے ہیں, کیا ان کی آنکھیں نہیں تھیں؟ بھئی ان کے کان تھے, سنتے تھے, ان کی زبانیں تھی, بلکہ ڈیڑھ ڈیڑھ گز لمبی زبانیں تھی, اتنی باتیں کرتے تھے. اللہ اکبر. وہ ان کی آنکھیں تھیں لیکن کیا فائدہ ان آنکھوں کا جو محمد عربی کو نہ پہچان سکیں, کیا فائدہ ان کانوں کا جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے محروم رہیں اور وہ یعنی اپنے جیسا بشر سمجھتی رہیں, اور کیا فائدہ ان کانوں کا جو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مد بھری آواز جو ہے اس کو سنے نہ, کیا فائدہ ان کانوں کا جو نعت اور گانے میں جو اللہ کے قرآن اور ناول میں فرق نہ کر سکیں, کیا فائدہ اس ذوق کا, اس دل دماغ کا کہ جو رب کے کلام اور اخباروں میں فرق نہ کر سکے. تو ایسی آنکھوں پہ توف کہ جو اللہ کے ولی اور منافق کو نہ پہچان سکیں, جو نور مصطفیٰ سے اندھی ہو جائیں, وہ کیا آنکھیں ہیں, وہ کیا زبان ہے کہ جس زبان سے نعت مصطفیٰ نہ نکلے. وہ دنیا کی باتیں کرے لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان بیان نہیں کرتا, رب کا قرآن نہیں پڑھتا, تو اس زبان کا کیا فائدہ. آج کتنے لوگ ہیں وہ گانے بولتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی ان کی آواز بہت اچھی, کیا آواز ہے جو بے حیائی بولتی ہے؟ آواز وہ جو محمد عربی کی نعت بولتی ہے, آواز وہ جو قرآن کو پڑھتی ہے, آواز وہ جو حدیث مصطفیٰ کا ورد کرتی ہے. تو یعنی کسی نے کہا نا کہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. زبان تو وہ جو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر سے پر رہے, لبریز رہے. میں ان کی آنکھیں نہیں ہیں, یہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں. تو غور و فکر کیجئے میرے بھائیو, یہاں یہ رب کریم نے مسئلہ حل کر دیا. اب کیا ابو جہل نہیں دیکھتا تھا, عبداللہ بن ابی نہیں دیکھتا تھا, کیوں اندھا کہا گیا؟ اس لیے کہ نور مصطفیٰ کو نہیں دیکھتا تھا. تو آج بھی جو نور مصطفیٰ کو نہ دیکھے حقیقت میں اندھا ہے. کیا وہ بولتے نہیں تھے, بڑی باتیں کرتے تھے؟ ابھی تو پیچھے, ابھی تو رب کریم نے خود کہا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, وہ بولتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے, ابھی رب کہہ رہا ہے وہ تو گونگے ہیں. تو کیا مطلب, بڑی بڑی تقریریں کریں گے لیکن جب کہا جائے گا کہ جناب آپ نے اتنے گھنٹے تقریر کی, کوئی رسول کائنات کی کوئی شان بھی بیان کیجئے, تو زبان گنگ ہو جائے گی. جیسا اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ کسی نے کہا جناب کوئی آج ایک تقریر رسول کائنات کی شان میں کر دیں، تو کہنے لگا جی کوئی ان کی شانیں یا ان کے معجزات یا ان کی عظمت اس وقت ذہن میں حاضر نہیں ہے. اللہ اکبر، ارے تیرا ذہن ہے کہ جس میں رسول کائنات کی شان حاضر نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ نور مصطفی کسی گندی جگہ حاضر نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا حاضر ناظر نہیں ہے، صحیح کہتے ہیں، گندی جگہ نہیں ہوتے. تو اس لیے وہ خاموش ہو گیا، بات نہ کر سکا. خود اس نے لکھا ہے، اس کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے. تو اس لیے ایسا کیا مطلب، ایسا کیا ذہن کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہتا ہوں چلو ہم کا ملم صحیح، ہم جو ہیں اب وہ عالم نہ صحیح، لیکن آپ کسی سنی بریلوی عام آدمی کو بھی کہیں کہ یار کوئی آقا کی شان تو بیان کرو. اللہ اکبر. وہ جو کبھی جس نے مدرسہ نہیں دیکھا، وہ کبھی علماء کی محفل میں نہیں بیٹھا، وہ بھی آپ کو گھنٹوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا ہوا نظر آئے گا. تو اس لیے فرمایا کہ وہ سنتے نہیں ہیں رسول کائنات کی شان بیان کریں، آنکھیں اور کان بند کر لیں گے. اب اتنی ان کو پوچھ حدیث بیان کر دیں، نہیں جی ہم نے تو کبھی یہ حدیث نہیں کہیں سنی، کہیں نہیں پڑھی. اللہ اکبر. اور میلاد کی محفل میں اور نبی کریم کے نور کی علم غیب کی حدیثیں بخاری سے پیش کریں، کہیں گے نہیں ہم نے تو آج تک ہمیں نہیں کسی نے بتایا یہ بخاری میں ہے یہ مسلم میں ہے. اور اگر معاذ اللہ استغفر اللہ کو گستاخی کی بات ہو تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے لے آئیں گے. تو اس لیے منافقوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ بہرے ہیں، اچھی بات سنتے نہیں ہیں، گونگے ہیں، اچھی بات بولتے نہیں ہیں، اندھے ہیں، حق اور باطل میں تمیز نہیں کرتے. تو لہذا وہ لوٹ کر آنے والے بھی نہیں ہیں. اب جو آدمی یعنی توہین رسول کو ہی عبادت سمجھے گا تو کب لوٹ کے آئے گا؟ کب وہ ہدایت کی طرف آئے گا؟ ہاں گناہگار تو کبھی بھی توبہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ گناہ کو گناہ سمجھ کے کر رہا ہے. تو جو گستاخی کو توحید سمجھ کے کرے گا تو وہ کب جو ہے یعنی وہ اس سے رجوع کرے گا، کب وہ جو ہے اس کو اس سے معذرت کرے گا. اب دوسری مثال، اللہ اکبر، ذرا مثالیں دیکھیے، سبحان اللہ کتنی پیاری مثالیں ہیں، ایسے دل میں گھر کرتی ہیں. او کا سید من السماء، جیسا کہ آسمان سے برسنے والی بارش ہوتی ہے. ان کی مثال دیکھیے، تو منافقوں کی کیا مثال ہے؟ جیسے آسمان سے بارش نازل ہو رہی ہے، فیہ ظلماتم، بارش جب آتی ہے ہر طرف یعنی گنگھور گٹائیں چھائی ہوتی ہیں، دن کو بھی اندھیرا نظر آنے لگتا ہے. ایسے ہوتا ہے کہ ہر طرف اندھیرا چھا گیا ہے، اس میں اندھیرے ہیں، وارادن، اور اس میں یعنی جو ہے وہ کڑک ہے، وہ برقن، اور اس میں بجلی بھی ہے. اب تینوں چیزیں اکٹھی ہو گئیں، بارش آئی، اندھیرا، بادل گھر گئے ہر طرف، تو اندھیرا چھا گیا. لیکن اس اندھیرے میں کیا ہے؟ بارش برس رہی ہے، بارش کے میں کبھی کبھی کڑک پیدا ہوتی ہے اور کبھی کبھی بجلی بھی چمکتی ہے. اب جب بجلی چمکتی ہے تو ہر طرف روشنی ہوتی ہے، اور جو آدمی چلنا چاہتا ہے وہ جو راستے میں ہے وہ اس روشنی کو دیکھ کے چلتا ہے، لیکن ساتھ ہی جب کڑک پیدا ہوتی ہے تو ڈر بھی جاتا ہے. اب منافقوں کی مثال دیکھیں، اللہ اکبر، جن لوگوں نے یہ بارشوں کا موسم دیکھا ہے خاص کر دیہاتوں میں جہاں بجلی وغیرہ نہیں ہوتی، تو وہاں یہ مثال جو جب پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر، اتنی یعنی دل نشین مثال ہے. اور جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں ان کو تو ان چیزوں کا اتنا پتہ نہیں چلتا، کیونکہ بارش ہو رہی ہوتی ہے تب بھی بجلی لائٹیں جو ہیں جل رہی ہوتی ہیں. تو دیہاتوں میں یا جنگلوں میں یا صحراؤں میں جب بارش آتی ہے تو پھر منافقوں کا صحیح پتہ چلتا ہے کہ منافقوں کی یہ مثال جو اللہ جل مجید الکریم نے دی ہے کتنی دل نشین اور کتنی ان کے حالات کے مطابق ہے. بارش برستی ہے تو اس میں ایک ہر آدمی کے لیے ایک یعنی پیدا ہوتا ہے دل میں ایک کہ اللہ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، بارش آ رہی ہے. لیکن اس میں ہوتا کیا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے، آدمی ڈر رہا ہوتا ہے، اس کو پتا نہیں ہوتا کیا ہوگا. اب وہ راستے میں کھڑا ہے، راستہ نظر نہیں آ رہا، بجلی چمکی دور، راستہ نظر آیا، بھاگنے لگا، ساتھ کڑک پیدا ہوئی، تو ڈر پھونس دیتے ہیں کہ کہیں یہ ہمارے پردے نہ پھاڑ دے. حضر الموت ڈرتے ہوئے, موت سے ڈرتے ہوئے جو ہیں وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونستے ہیں. یہی معاملہ جو ہے وہ کفاروں کا ہے کہ جب رب کریم کی رحمت کی بارش محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل میں برس رہی ہے, وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین, جب وہ یعنی رحمت کے بادل جو ہیں بن کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ اکبر. محسن حسن کا قوروی نے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے شان بیان کرتے ہوئے کتنے استعارے استعمال کیے کہ آپ آقا کی زلفوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے, سمت کاشی سے چلا جان بے متھرا بادل, برق کے کاندھے پہ لاتی ہے سبا گنگا جل, سبحان اللہ, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ اور آقا کی زلفیں یوں معلوم ہوتی ہیں جیسے کالے سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں اور چہرہ ان میں سے یوں چمک رہا ہے جیسے بجلی جو ہے وہ بارش کے اندھیروں میں چمکتی ہے, ہر طرف روشن ہو جاتا ہے اور آقا کریم کی رحمت کی بارشیں جو ہیں وہ یعنی زلفوں سے بوندیں بن بن کے ٹپک رہی ہیں. تو منافق جب یہ دیکھتے ہیں تو کبھی تو ڈرتے ہیں, کبھی وہ چلتے ہیں, کبھی رکتے ہیں, تو پورے کا پورا وہ جو ہے نا اللہ جل مجد الکریم نے ان کی مثال کہ جب تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمتیں ہوتی ہیں, کہیں جنگ سے کامیاب لوٹتے ہیں تو اندر سے ڈر رہے ہوتے ہیں, مسلمان کامیاب ہو گیا, اوپر سے خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. تو فرمایا یہ منافقوں کی مثال ہے اور ڈر رہے ہوتے ہیں موت سے, اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونستے ہیں, جوں جوں آقا کی شانیں ظاہر ہوتی ہیں وہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں. اللہ اکبر. میرے رب کریم نے شاہ بدوہا واللیل اذا سجا, محبوب اب یہ چاہے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیں, اب یہ چاہے غاروں کی پچھلی کھو میں چلے جائیں, جب تیرا نور چمکے گا, جب تیری نبوت کا سورج چمکے گا تو محبوب یہ تو آخری کونے تک پہنچے گا, کہاں تک یہ آنکھیں بند کریں گے, کہاں تک یہ بد نصیب جو ہیں اپنے نصیب کو روئیں گے. محبوب تیرا نور چمکتا ہوا کائنات کے ہر جو ہے وہ گوشے میں پہنچے گا. تو وہ لوگ جو ہیں جب یہ شانے دیکھتے ہیں, عظمتیں دیکھتے ہیں, تو پھر جو ہیں وہ اپنے مسلک کی مذہب کی موت سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس, کوئی معجزہ کانوں میں نہ پڑ جائے, کوئی شان اقدس کانوں میں نہ پڑ جائے. واللہ محیطم بالکافرین, اور اللہ جل مجد الکریم گھیرے ہوئے ہیں ان سب کافروں کو. اللہ کا علم ہیت ہے ان سب کافروں کو. تو جب ان کی آنکھیں چھٹی ہیں, فرمایا قریب ہے کہ ان کی آنکھیں اچک لے. کلما ادا الحم مشوفی ہے, جب ان کے لیے بجلی نے پیر روشنی پیدا کی تو چلتے ہیں, اور جب بجلی ختم ہوئی واضح ازلام علیہم, جب ان پہ اب وہ یعنی اندھیرا چھا گیا, قامو تو کھڑے ہو گئے, سوچتا نہیں ہے کیا کرنا ہے, اس طرف کا ساتھ دینا ہے یا اس طرف کا ساتھ دینا ہے, کس کی طرف چلنا ہے, کہاں چلنا ہے. اب منافقوں کو کوئی سمجھ نہیں آتی, جب کہیں مسلمانوں کا عروج ہوتا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ ملتے ہیں, اور جب کبھی مسلمانوں پہ مصیبت آتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں, اب کیا کیا جائے. تو اس لیے فرمایا جب اندھیرا چھاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ, جب اور یعنی اگر اللہ چاہے تو اللہ جل مجد الکریم ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو لے جائے, سلب کر لے. اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, بے شک اللہ جل مجد الکریم ہر شے پر قادر ہے. اللہ جل مجد الکریم ہر شے پر جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہاں سے کچھ لوگ جو ہیں ایسی آیتیں پیش کر کے تو معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ جل مجد الکریم کی طرف جو ہے وہ غلط قسم کی چیزوں کا بھی انتساب کر دیتے ہیں کہ دیکھو جی رب ہر چیز پہ قادر ہے, تو لہذا معلوم ہوا کہ معاذ اللہ رب جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے, چونکہ جھوٹ بھی تو ایک شے ہے نا, لہذا اللہ جل مجد الکریم کی ذات پر جھوٹ پر بھی قادر ہوا. تو حالانکہ اگر وہ شے کا معنی ہی سمجھ لیتے تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ جل مجد الکریم ایسی چیزوں سے پاک ہے. تو شے کا معنی موجود ہے خواہ حال میں یا استقبال میں. اگر تم اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ کے کذب پر استدلال کرتے ہو تو صرف کذب کا امکان لازم نہیں آئے گا، بلکہ یہ تو پھر لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ حال یا استقبال میں بالفعل معاذ اللہ کاذب ہو، اور اس کا تو معاذ اللہ اثر ہو، ایسے تو بالفعل بھی کئی تو ان قائل ہیں معاذ اللہ، بڑے ظالم لوگ ہیں. تو شے کا معنی ہوتا ہے چاہنا، شاء، کہتے ہیں نا ان شاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا. تو شے کا معنی کیا ہوا؟ چاہنا. تو اللہ جس کو چاہتا ہے اس پر قادر ہے. اصل میں وہ شے کے معنی کو اتنے جاہل ہیں، شے کے معنی کو ہی نہیں سمجھے اور کہہ دیا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. بھائی شے کا معنی شاء، جس کو اللہ چاہے. تو اللہ کبھی بھی وہ چیز نہیں چاہے گا جو اس کے جو ہے یعنی اس کی سبحانیت کے خلاف ہو. معاذ اللہ نہیں تو اللہ تو پھر ظلم پر، جہل پر، کذب پر، تمام برائیوں پر قادر، معاذ اللہ استغفر اللہ قادر ہوگا، حالانکہ اللہ جل مجدل کے ان سب چیزوں سے برا ہے، پاک ہے. سبحان اللہ عما یصفون، جو یہ چیزیں رب کی طرف منسوب کرتے ہیں اللہ ان سے پاک ہے. کتنے ہی یہ دیوبندی ہیں جنہوں نے معاذ اللہ اپنی کتابوں میں لکھا کہ اللہ جل مجد الکریم جھوٹ بولنے پہ قادر ہے، اور محمود الحسن دیوبندی ظالم نے تو صرف جھوٹ ہی نہیں کہا کہ جس جس چیز پہ بھی بندہ قادر ہے اللہ بھی اس چیز پہ قادر ہے. اب آپ خود سوچ لیں کہ بندہ کس کے چیز پہ قادر ہے. تو اس لیے ان ظالموں سے بچنا چاہیے، اس لیے تو وہ زیادہ جھوٹ خود بولتے ہیں کہ ان کے نزدیک جھوٹ بولنا سنت خداوندی ہے معاذ اللہ. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے ومن افدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ کون سچا ہوگا؟ اللہ جل مجد الکریم سے زیادہ کوئی سچا ہے؟ اور دوسری جگہ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کر دے. تو یہ بڑے ظالم ہیں. سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کے رد میں سبحان الصبو کتاب لکھی جو آج تک لا جواب کتاب ہے. اس کے بعد ان کی زبانیں گنگ ہو گئی، کوئی نہیں اس کے بعد نکلا کہ اس کا جواب دے. کیا جواب دے گا؟ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. بلکہ اگر جب ان کی طرف آ گئے ہو تو ان کو بھٹے بٹھا دیے ہیں. یہ تو ظالم ایسے خاموش ہوئے کہ اپنی مجلسوں میں ابھی بھی کہتے ہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین ایسا قرض ان کے سر سیدی اعلی حضرت نے چڑھایا کہ بڑے بڑوں کے زبانیں گنگ ہو گئیں. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں منافق، ان کی مثال اللہ جل مجد الکریم نے کتنی پیاری سمجھائی. وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کے ماتحت یہ ایک یعنی چونکہ اس چیز کو یہ پیش کرتے ہیں لہذا میں نے وہ ضمناً یہ بات کر دی. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے گفتگو ہوگی. اب یہاں تک منافقین کا ذکر تھا، پہلے مومنوں کا ذکر ہوا، پھر جو ہے وہ کافروں کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد تفصیل کے ساتھ منافقین کا ذکر. اب اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الناس، اے لوگوں، ساری دنیا کو چیلنج، ساری دنیا کو پکار، ساری دنیا کو اس میں جو ہے وہ اللہ جل مجد الکریم کہہ رہا ہے یا ایہا الناس، اے لوگوں، اعبدوا، عبادت کرو. کس کی؟ ربکم، اس کی جو تمہارا رب ہے. اللہ بھی خالقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. یہاں سارے منافق، کافر، ملحد، یہودی، عیسائی، مومن، مسلمان، سب کو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ آؤ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. والذین من قبلکم، اور اس کی عبادت کرو جس نے تم سے پہلے سب لوگوں کو پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. متقی بن جاؤ تو رب کی عبادت اس لیے کہ اس نے تم سب کو پیدا کیا ہے، کوئی رب کے علاوہ پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا لوگو آؤ اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا خالق ہے اور جو تم سے پہلے لوگ ہوئے جو ان کا خالق ہے۔ پھر اب اللہ جل مجدور نے اپنی توحید کی عبادت کرنے کی پہلی جو یعنی دلیل دی کیا کہ وہ خالق ہے، خالق کا حق بنتا ہے اس کی عبادت کی جائے۔ پھر اللہ جی جعل لکم الارض فراشا، پھر دوسری توحید کی دلیل کیا ہے کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش کر دیا، بچھونا کر دیا، اس زمین کے اوپر تم چلتے ہو، بیٹھتے ہو، رہتے ہو، ہر کام کرتے ہو۔ تو یہ زمین جس نے تمہارے لیے بچھونا کر دی، فرش بنا دیا، اس کی تمہیں عبادت کرنی چاہیے۔ والسماء بناء، اور اللہ نے آسمان کو تمہارا چھت کر دیا، یہ اس کی توحید کی تیسری دلیل ہے کہ اللہ جل مجد الکریم نے پہلی مثال کیا کہ وہ اس کی عبادت کیوں کریں، تمہارا خالق ہے، اس کی عبادت کیوں کریں، میں اس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا اور زمین کو تمہارے ماتحت کر دیا، تمہارا بچھونا، تمہارا فرش بنا دیا، کیوں اس کی عبادت کرو، میں اس نے آسمان تمہارا چھت بنا دیا۔ اللہ اکبر، یہ رب کریم کی توحید کی دلیلیں ہیں۔ لاؤ نہ کوئی ایسا، اے بتوں والو، اے غیر کو پوجنے والو، لاؤ جن کو تم پوجتے ہو، کیا وہ زمین کے بنانے والے ہیں، وہ تو خود زمین سے بنے ہیں، کیا وہ آسمان کے بنانے والے ہیں، وہ تو آج تک آسمانوں پر نہیں پہنچے، انہیں تو آسمانوں کی حقیقت کا نہیں پتا، کوئی اس کو دھواں کہہ رہا ہے، کوئی اس کو بادل کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ فرمایا لاؤ جو ایسا ہو تو کیوں نہ اس کی عبادت کی جائے جس نے آسمان کو تمہاری چھت بنایا، جس نے زمین کو تمہارا بچھونا بنایا۔ وہ انزل من السماء ماء، اور آسمانوں کی طرف سے پانی نازل کیا۔ اللہ اکبر، ذرا غور و فکر کیجئے، کتنی عام یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا و کائنات کے کسی خطے میں انسان رہتا ہو وہ ان چیزوں کو مانتا ہے۔ تو دیکھیے جب بارش برسی ہے کہاں سے آتی ہے، بادلوں سے۔ بادل کیا ہے، بادل تو ایک دھواں ہے، بادلوں میں کوئی ایسے یعنی کوئی پیالے تو نہیں رکھے ہوئے، کوئی ٹھوس چیز تو نہیں رکھی جس میں پانی تھا۔ اب دیکھیں وہاں تو پانی ٹھہر ہی نہیں سکتا، بادل ایک دھواں ہے، ایک دھند ہے، کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، پانی ٹھوس چیز پہ ٹھہرتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا جب پہاڑوں پہ جاتے ہیں تو بادل جو ہے وہ انسان کے نیچے سے گزر رہا ہوتا ہے، انسان کی باہوں اور قدموں سے کیا نام ہے ٹانگوں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ کیا کوئی وہاں کوئی ٹھوس چیز ہے جہاں پانی رکا ہوا تھا؟ اللہ اکبر، وہاں آپ پکڑیں کوئی چیز، ایک تنکا رکھیں، ان پہ کچھ بھی نہیں ٹھہرتا۔ لیکن جب بارش برستی اللہ چند سیکنڈوں میں، منٹوں میں جل تھل کر دیتی ہے، ہر طرف پانی ہی پانی، کہاں رکا ہوا تھا یہ پانی، یہ کس جگہ اللہ جل مجد الکریم نے رکا ہوا تھا اس پانی کو؟ تو کتنی بڑی رب کی توحید کی دلیل ہے، کہاں سے آیا؟ بادلوں سے۔ اب بادلوں میں کیسے رکا ہوا تھا؟ تو فرمایا پھر اس کو کیا کرتا ہے، پھر اس کو زمین میں، وہ پانی زمین میں جاتا ہے۔ فاخراجا بہی من الثمرات، پھر اس سے پانی سے رب کریم مختلف قسم کے پھل اگاتا ہے، پھول اگاتا ہے۔ اللہ اکبر، اب دیکھیے کوئی بیج نہیں بویا، کوئی کچھ نہیں کیا، لیکن بارش برسی، وہاں سے کنکڑیں نکل آئیں، ہریالی نکل آئی، اور پھر جب کوئی چیز بیج بوئی زمین کے نیچے دفن کی، جب بارش ہوئی تو وہ پھلنے لگی، پھولنے لگی۔ اب چھوٹا سا دانا، چھوٹی سی کنکڑ نکلی، بڑھتے بڑھتے کتنا بڑا درخت بن گیا، کتنی فصل اگ پڑی۔ تو یہ کون ہے جس نے زمین میں سے ایک چھوٹے سے دانے میں سے اتنا بڑا تناور درخت پیدا کر دیا، اس پہ پھول لگا دیے، اس پہ پھل لگا دیے، اور ان میں ذائقہ پیدا کر دیا؟ تو ایک بارش کتنی چیزوں کے لیے سبب بن گئی ان کی حیاتی کا۔ اور ایک جگہ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، یہی الارض بعد موتھا، زمین تو مر چکی تھی تو ہم نے بارش برسا کر اس کو زندہ کر دیا۔ اب زمین بھی مرتی ہے، زمین بھی زندہ ہوتی ہے؟ کیا زمین سانس لیتی ہے؟ کیا زمین چلتی پھرتی ہے؟ کیا اس میں بھی روح ہے؟ رب کریم نے تو کہا یہ مر چکی تھی، میں نے اس کو زندہ کیا، تو کیا مطلب؟ اب جو زمین جس سے کسی کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا، جو بنجر زمین ہے وہ مردہ ہے، اور جس سے پھول اگ رہے ہیں، پھل اگ رہے ہیں، آج جس سے فصلیں اگ رہی ہیں، تو وہ گھاس اگ رہا ہے، لوگوں کے لیے رزق پیدا ہو رہا ہے، تو وہ زندہ ہے۔ تو معلوم ہوا جو فائدہ دے وہ زندہ ہے، چاہے قبر میں ہو، اور جو نہ فائدہ دے وہ مردہ ہے، چاہے زمین پہ چل رہا ہو، وادی مردہ ہے، اس سے کسی کو کچھ فائدہ نہیں، اور داتا زندہ ہیں چاہے قبر میں بھی ہیں۔ آج بھی کتنے لاکھوں لوگ وہاں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، میرے آقا زندہ ہیں، آج بھی پوری دنیا ان کا صدقہ کھا رہی ہے۔ زمین خان، آسمان خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا، تیرا تیرا کون کھلا رہا ہے؟ تو یہ زندہ ہیں، اولیاء اکرام زندہ ہیں، انبیاء اکرام زندہ ہیں، کہ ان سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور یہ مردہ ہیں، جو مردہ کہے تم کو وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو جو ان کو مردہ کہتا ہے وہ خود مردہ ہے، ان سے نقصان ہی نقصان ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ جل مجد و کریم نے ارشاد فرمایا، اس میں سے پھل پیدا کیے، رزق اللہ تم، وہ تمہارا رزق ہے، زمین سے پیدا ہو رہا ہے، کس نے پیدا کیا؟ اللہ کی توحید کے، اللہ کی عبادت کے منکرو، یہ کبھی دیکھا؟ کھاتے تو جاتے ہو، رب اپنی توحید کی نشانیاں بیان کر رہا ہے، کبھی فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھو، اپنی آنکھوں کو دیکھو، اپنی زبان کو دیکھو، اپنے ناک کو دیکھو، اپنے جسم کے بالوں کو دیکھو، کیا ایک ایک بال، کیا ایک ایک آنکھ، کیا کان، کیا زبان، انسان کا ایک ایک ناخن، کیا رب کی توحید کی دلیل نہیں ہے؟ اور پھر نمازوں کو بھول جاتے ہو، رب سے کیے ہوئے وعدے بھول جاتے ہو، رسول کائنات سے کیے ہوئے وعدے بھول جاتے ہو۔ کھانا تو نہیں بھولتے نا، وہ تو وقت پہ تمہیں یاد آ جاتا ہے۔ کھانا کھانے والوں کبھی دیکھا یہ کھانا کہاں سے آیا، کیسے پیدا ہوا، کس نے پیدا کیا؟ تمہارے سامنے تو روٹی پکی ہوئی آ گئی، یہ گندم کہاں پیدا ہوئی تھی، کس ملک میں پیدا ہوئی تھی، کیسے پیدا ہوئی تھی، کس نے پیدا کیا تھا؟ اب جب آدمی ایک پھل کھاتا ہے تو کبھی سوچتا ہے یہ پھل کہاں سے آیا، کس ملک سے آیا، رب کریم نے کیسے پیدا کیا، پھر اس کے اوپر چھلکا چڑھا دیا، اس کی حفاظت کی، پھر اس میں ذائقہ پیدا کر دیا۔ اب ایک ہی دسترخوان پہ کتنے قسم کے پھل پڑے ہوتے ہیں، کیلا کھایا میٹھا ہے، سیب کھایا میٹھا ہے، انگور کھایا میٹھا ہے، انار کھایا میٹھا۔ اب سب کو میٹھا ہی کہہ رہے ہو، کیا کیلے اور انگور کا ایک ذائقہ ہے، کیا سیب اور انار کا ایک ذائقہ ہے، سب ذائقے مختلف۔ ارے رب کریم نے کتنی چیزیں تمہارے سامنے رکھ دی، تو پہچانو کھانے والوں، اس رب کو پہچانو، دیکھو، کبھی غور و فکر کرو، کہاں سے آیا، کس نے پیدا کیا۔ ہم نے تو بارش نازل کی تھی، ہم نے اس زمین سے تمہارے لیے پھل اگایا تھا، پھول اگایا تھا۔ یہ چھوٹی سی آپ گلاب کا پھول پکڑ لیں، گلاب تو چلو بہت بڑا پھول ہے، ایک موتیے کا چھوٹا سا پھول پکڑ لیں، دیر کے راجے کا یا رات کی رانی سا، بالکل اس سے بھی ایک چھوٹا سا پھول پکڑ لیں۔ کس نے یہ پتلی پتلی پتیوں میں خوشبو پیدا کر دی؟ کون ذات ہے کہ کون سی ذات ہے جس نے یہ چھوٹی چھوٹی پتیوں میں خوشبو پیدا کر دی ہے، یہ پھلوں میں مٹھاس پیدا کر دی ہے، یہ یعنی طاقت پیدا کر دی ہے رزق میں؟ تمہارے لیے ہم نے رزق پیدا کیا، اس لیے حق بنتا ہے کہ تم میری عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، فرمایا خبردار اس کے شریک نہ ٹھہراؤ۔ رب کا شریک کیسے بھی ہو سکتا ہے؟ کوئی ہے جو ایسے پھل پیدا کرے، کوئی ہے جو ایسا آسمان پیدا کرے، کوئی ہے جو ایسی زمین پیدا کرے، کوئی ہے جو ایسی بارش نازل کر کے زمین میں سے ایسی کونپلیں اگائے، کونپلوں کو تناور درخت بنائے، درختوں پر پھل اور پھول لگائے؟ کون ہے؟ یقیناً کوئی نہیں ہے۔ تو پھر اس رب کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ وہ وعدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں وہ واجب الوجود ہے۔ فرمایا مان تم تالم، علم ہے تمہیں، تو پھر کیوں ایسے انکار کرتے ہو؟ جب تمہیں علم ہے، جب تم جانتے ہو کہ رب کریم وعدہ لا شریک ہے، رب کریم کے مقابلے میں کوئی الہ نہیں ہو سکتا، تو پھر کیوں اس سے انکار کرتے ہو، کیوں نہیں اس کی عبادت کرتے؟ جیسا کہ اللہ جل مجد و کریم ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، والا ان سال تم من خلقہم لا یقولن اللہ فانا یوفقون، جب تم ان سے پوچھو کس نے تمہیں پیدا کیا، کہیں گے اللہ نے، تو پھر کہاں بھٹک رہے ہو، جس نے تمہیں پیدا کیا اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ والا ان سال تم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لا یقولن اللہ، اگر تم پوچھو کہ کس نے یہ زمین اور آسمان بنائے، اور مسخر کر دیا چاند اور سورج کو، تو کہیں گے اللہ فانا یوفکون، تو پھر کہاں بھٹک رہے ہیں؟ جب تم مانتے ہو تو پھر اس کے سامنے جھکتے کیوں نہیں؟ اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ کھانے والوں اس کا رزق، اس کا شکریہ ادا کیوں نہیں کرتے؟ اس کی زمین پہ چلنے والوں، اس کو اپنا رب کیوں نہیں مانتے؟ اس کے آسمان کے نیچے رب کی رحمتوں کو استعمال کرنے والوں، یا تو کوئی اور زمین لاؤ تب اس کی مخالفت کرو، اور جس کی زمین پہ رہتے ہو پھر اس کا حق بھی مانو، پھر اس کی عبادت بھی کرو، پھر اس کے سامنے جھکو بھی۔ تو جب تم مانتے ہو یہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں، تو پھر اللہ جل مجد الکریم کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اس کے سامنے جھکتے کیوں نہیں ہو؟ اور جو جھکنے والے ہیں، جو اللہ جل مجد الکریم کی عبادت کرتے ہیں، پھر اس پہ تکبر نہیں کرتے کہ میں نے عبادت کی، میں نے یہ کیا، نہیں، وہ رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں توفیق عطا فرما دی۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ رب کریم کہتا ہے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے دور رہتے ہیں، وہ خوف اور امید سے اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں۔ اولئک الذین يدعون يبتغون الى ربهم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابہ، جن نیک بندوں کی یہ لوگ یعنی کافر پرستش کرتے ہیں، وہ تو خود رب کی طرف وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون ہے جو رب کریم کے قریب ہو تاکہ ہم اس سے دعائیں کرا سکیں۔ تو اس لیے اللہ جل مجد کریم اپنی توحید کی نشانیاں بیان کر رہا ہے کہ لوگو، جب میں نے تجھے پیدا کیا، تمہیں یہ زمین دی، اتنی خوبصورت زمین، یہ آسمان ستاروں بھرا دیا، تمہارے لیے رزق پیدا کیا، تو پھر چاہیے تم کو کہ تم اللہ جل مجد الکریم پر ایمان لاؤ، اس کی عبادت کرو، اور اس کی عبادت میں اپنے آپ کو مگن کر دو، اپنے آپ کو اس کی عبادت میں لگا دو، اس کے سامنے جھکو، صبح و شام اس کو پکارو، اور اللہ جل مجد الکریم کی عبادت کرو۔ تو اس لیے ثابت یہ ہوا کہ اللہ جل مجد الکریم کی عبادت کرنا یہ ہر شخص پر فرض ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس کے رزق اس کا پیدا کیا، اس کو زمین پہ سکونت اختیار کرنے کی توفیق دی، اس کے اوپر آسمان جو ہے وہ چھت بنا دیا، اور اس کو ستاروں سے بھر دیا۔ تو اب چاہیے کہ جس کی ایک نعمت ہو، بندہ ساری عمر اس کی تعریف کرتا ہے، اس کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھاتا، اس کے سامنے اونچی آواز نہیں کرتا، اور جس رب کریم کی اتنی نعمتیں ہیں، تو بندے کو چاہیے کہ اس کے سامنے جھکا رہے، اس کے سامنے اس کی عبادت کرتا رہے، اور اس عبادت کو رب کا فضل سمجھتا رہے، اس پہ تکبر یا غرور نہ کرے۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھ کے سمجھنے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، انشاءاللہ ایک دو ناشی ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے ہمیشہ کی طرح درس قرآن کریم کے بعد پھر سوال و جواب